الرحمن الرحیم ومن يرد الله خيرا يفقهه في الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد اشد ولا الشيطان من الف عابد او كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله نهايتي واجب الاحترام فخر اهل سنة مجاهد ملت حضرت علامہ سید شاہ سراب الحق صاحب مقتدى العالی دیگر پروقار علماء کرام مرزب و مکرم سامع حضرات الحمدللہ اللہ جل جلالہ و امن والہ تعالیٰ شکر ہے کہ جمعیت اشاعت اہل سنت کی طرف سے انعقاد پذیر اس یوم رضا کی عظیم الشان تقریب میں حاضری ہو گئی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ تمام کی حاضری قبول فرمائے اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام الشاہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کہ اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلائی ہوئی شمع کی بھرپور روشنی ہمیں عطا فرمائے. جیسا کہ دعوت ناموں اور پمفلٹ کے ذریعے آپ کو معلوم ہے کہ میرے ذمے امام اہل سنت عظیم البرکت کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو جو لگایا گیا ہے وہ ہے آپ کا فقہی مقام. آپ کے فقہی مقام کو میرے جیسا ناچیز تو مکمل طور پر کہاں بیان کر سکتا ہے. بہرحال حسب استطاعت توفیق خداوندی سے کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اس سلسلے میں سب سے پہلے فقہ کا جاننا ضروری ہے کہ فقہ کسے کہتے ہیں, پھر فقیہ کسے کہتے ہیں, فقہا کے کتنے درجے ہیں, اور ان فقہا کے درجات میں سے امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کون سے درجے پر پائے جائیں. چنانچہ فقہ شرعی علوم میں سے ایک علم کا نام ہے, اور یہ وہ علم ہے جو تمام دینی علوم کا نچوڑ ہے. علم تفسیر ہو, علم حدیث ہو, علم بیان ہو, علم عقائد ہو, علم کلام ہو, یا دیگر تمام علوم, ان تمام کا نچوڑ اور خلاصہ علم فقہ ہے. جب تک آدمی ان تمام علوم سے واقف نہ ہو فقیہ نہیں بن سکتا. یوں سمجھیے کہ فقیہ اور دیگر علوم کے عالم کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو فقیہ ہوگا وہ مفسر بھی ہوگا, محدث بھی ہوگا, علم کلام کا عالم بھی ہوگا, علم عقائد کا عالم بھی ہوگا, اور دیگر تمام علوم کا بھی عالم ہوگا جو فقیہ ہوگا. مفسر ہو ضروری نہیں کہ فقیہ بھی ہو, محدث ہو ضروری نہیں کہ فقیہ بھی ہو, اسی طرح دوسرے علوم کا عالم ہو ضروری نہیں کہ فقیہ بھی ہو, مگر فقیہ جو ہوگا وہ تمام علوم سے بہراور ہوگا جب تک ان تمام علوم پر اسے پورا عبور نہ ہو وہ فقیہ نہیں کہلا سکتا. فقہ اصول فقہ والے حضرات کے نزدیک، فقہا کے نزدیک اور اہل حقیقت صوفیاء کرام کے نزدیک الگ الگ تعریف رکھتا ہے. اصول فقہ والوں کے نزدیک علم فقہ کیا ہے، فقہا کے نزدیک علم فقہ کیا ہے اور صوفیاء کے نزدیک علم فقہ کیا ہے. علم فقہ کا جو عالم بھی علم رکھتا ہوگا اور فقاہت جس کے اندر ہوگی، وہ اپنے وقت کے دوسرے تمام علماء پر ممتاز شمار ہوگا. یہی وجہ ہے اور چاروں ائمہ مجتہدین نے، چونکہ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو زیادہ دسترس تھی، اس لیے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا گیا، کیونکہ ان کا علم فقہ اور ان کی فقاہت سب پر بلند تھی. حتیٰ کہ دوسرے ائمہ مجتہدین انہوں نے بھی آپ کو امام اعظم مانا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الناس کلہم عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، علم فقہ میں باقی سارے لوگ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عیال معلوم ہوتے ہیں، گویا کہ ان کے دریوزہ در معلوم ہوتے ہیں، ان سے فیض حاصل کرنے والے معلوم ہوتے ہیں. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. اور حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، آپ کی عظمت، فقاہت کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے تعجب کا کلمہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، ہوا من العلم والورع وایثار الدار الاخرہ بمحل لا یدرکہ احد. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت پہ قربان جائیں کہ وہ علم میں، پرہیزگاری میں، دار آخرت کو پسند کرنے میں اس بلند ترین مقام پر ہیں کہ اور کوئی فقہا میں سے اس مقام کو نہ پا سکا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لم یسبق ابا حنیفہ احد، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فقاہت میں کوئی بھی سبقت آگے نہیں لے گیا. تو میرا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو امام اعظم جو کہہ رہے ہیں، اسی لیے کہ آپ اس فقاہت میں سب سے بلند مرتبہ رکھتے ہیں. امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے متعلق صرف ہم عقیدت مند ہی نہیں، بلکہ مکہ اور مدینہ حرمین طیبین کے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے زمانے میں حضرت امام اہل سنت اللہ حضرت عظیم البرکت کو جو فقاہت میں مقام حاصل تھا، یہ انہی کا خاصا تھا. حتیٰ کہ مفتی مکہ، محافظ کتب حرم کعبہ سید اسماعیل بن سید خلیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی نظروں سے جب امام اہل سنت اللہ حضرت عظیم البرکت کا لکھا ہوا ایک فتویٰ گزرا تو آپ فوراً بول اٹھے اور فرمایا، واللہ اقولو بل حق اقولو انہو لو رآہا ابو حنیفہ النعمان لاقرت عینہو وجعل مؤلفہا من جملۃ اصحابی. فرمایا، اللہ کی قسم میں کہوں گا، بل حق اقولو، اور جو کہوں گا حق کہوں گا، اور وہ حق بات یہ ہے کہ اگر یہ لکھا ہوا فتویٰ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی نگاہوں سے گزرتا تو اس فتوے کو پڑھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، اور وہ اس فتویٰ لکھنے والے اعلی حضرت عظیم البرکت کو اپنے اصحاب میں شامل کر لیتے. معلوم یہ ہوا کہ الحمدللہ حرمین طیبین کے علماء نے بھی حضرت امام اہل سنت اللہ حضرت عظیم البرکت میں فقہی صلاحیتیں دیکھتے ہوئے اپنے معاصرین میں انہیں اسی طرح کا بلند مقام دیا جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے معاصرین میں بلند مقام رکھتے تھے. اور علامہ اقبال کے متعلق تو آپ نے سنا ہی ہے کہ اس کا بھی یہ تاثر ہے کہ ان جیسا ذہین اور تبا کوئی نہیں دیکھا گیا، صرف ان میں تھوڑی سی شدت تھی، ورنہ یہ اپنے وقت کے ابو حنیفہ کہلاتے. یہ شدت علامہ اقبال اپنے ذہن سے کہہ رہے ہیں، ورنہ ہمارے نزدیک تو یہ اشدہ اور الکفار کا اظہار ہے، اور یہ شدت نہیں بلکہ اسے غیرت ایمانی کہا جاتا ہے. بہرحال اتنی بات تو علامہ اقبال نے بھی تسلیم کی ہے نا کہ وہ اپنے اندر یہ صلاحیتیں رکھتے ہیں کہ صرف شدت کی وجہ سے مخالفین جن پر وہ شدت کیا کرتے تھے وہ ان کی صلاحیتوں سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں، ورنہ ان کے اندر صلاحیتیں یہ ہیں کہ وہ اپنے دور کی ابو حنیفہ کہلائیں. اور یاد رکھو ابو یعنی اپنے دور کا ابو حنیفہ کہلانا اور بات ہے، اور خود بخود اپنے آپ کو ابو حنیفہ ظاہر کرنا یہ اور بات ہے. کہلانے کا مطلب یہ ہے کہ امام اہل سنت حضرت عظیم الفرقت نے جتنا بھی انکسار کیا، جتنی عاجزی کا اظہار کیا، جتنا بھی اپنے آپ کو چھپایا، حقیقت اور مشک چھپ نہیں سکتے. ہر ایک نے تسلیم کیا، غیروں نے تسلیم کیا، اور بالخصوص علامہ جیسا بڑا تحقیقی آدمی اس نے بھی تسلیم کیا کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کے اندر فقاہت اتنی اعلیٰ ترین قسم کی موجود ہے کہ یہ اپنے وقت کے ابو حنیفہ کہلا سکتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کیوں ان کو کہا گیا کہ وہ اپنے زمانے میں اپنے معاصرین میں ایسے ممتاز فقاہت میں جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں تھے، اس لیے کہ فقہ کی تعریف تینوں فن والوں نے جو کی ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم الفرقت کو جب اس تعریف کے معیار پر دیکھتے ہیں تو وہ کما حق کو ہوں پورے اترتے ہوئے نظر آتے ہیں. چنانچہ اصول فقہ والے فقہ کی تعریف کرتے ہیں کہ العلم بالاحکام الشرعیہ الفرعیہ المقتصب من ادلتہ التفصیلیہ، کہ فقہ کیا ہے؟ ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے تمام احکام شریعہ کو جانا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دلیلیں بھی معلوم ہوں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. ان دلیلوں سے جو شخص فقہ کے مسائل کو جانتا ہو، احکام شریعہ کو جانتا ہو، وہ فقی ہے. اور فقہا کے نزدیک فقی وہ ہے جو مسائل شریعہ کو، احکام شریعہ کو جانتا ہو، خواہ اس کی دلیلیں نہ بھی جانتا ہو، اور کم از کم تین مسئلے وہ جانتا ہو تو اس کو بھی فقی کہا جا سکتا ہے. اور صوفیاء کے نزدیک فتاوی شامی میں ہے، احیاء العلوم میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ صوفیاء کے نزدیک فقاہت دنیا سے اعراض کرنا، آخرت کی طرف رغبت کرنا، اپنے عیبوں پہ نگاہ رکھنا، دوسرے کی خیر خائی کا جذبہ ہونا، اور دوسرے کو وعظ و نصیحت کے ذریعے راہ راست پر گامزن کر دینا، یہ صوفیاء کے نزدیک فقہ ہے. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، ایک آدمی آیا اور اس نے ان سے آ کر کوئی مسئلہ پوچھا، آپ نے اس مسئلے کا جواب بتلایا تو وہ جواب میں کہنے لگا، حضور الفقہاء یخالفون کا، اس مسئلے میں فقہاء تو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ نے جو مسئلہ بتایا ہے اس زمانے کے فقہاء تو اس کی مخالفت کرتے ہیں. حضرت حسن بصری نے فرمایا، ثقلت کے اموں کے حل رہے تو فقیان بے عینے کا، تجھے تیری ماں روئے، کیا تو نے کوئی فقی اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے؟ تیرے پاس کیا معیار ہے؟ تو جانتا ہے فقی کون ہوتا ہے؟ انما الفقیہ الزاہد فی الدنیا الرابغ فی الآخرہ البصیر بدینہ المداوم علی عبادت ربہ البرع القاف عن اعراض المسلمین اللطیف عن اموالہم الناصح لجماعتہم. فرمایا فقی وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر بھی زہد و تقوی اختیار کرے اور آخرت کی طرف اس کا دھیان ہو، فکر آخرت لگی ہوئی ہو، وہ دین کے معاملے میں بہت بڑی بصیرت رکھتا ہو، اپنے رب کی عبادت میں مداومت اور ہمیشگی رکھتا ہو، بڑا متقی اور پرہیزگار ہو، لوگوں کی عزتوں سے رکنے والا ہو، کسی کی عزت سے اور اس کسی کے مال سے کھیلنے والا نہ ہو، الفیف ہو جو نہایت پاک دامن ہو، اور انا سے ہو لے جماعتہم اپنی جماعت کا نہایت خیر خواہ ہو، ان کے لیے بہت زیادہ نافع ہو، جس کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں وہ فقیہ ہوا کرتا ہے۔ تو ہر ایک کوئی فقیہ کہنے لگ گیا۔ اب جب یہ تینوں تعریفیں آپ کے سامنے آ گئی تو واللہ اگر تفصیل کے ساتھ غور کیا جائے تو اصولیوں والی تعریف فقہ کی دیکھیں تو امام اہل سنت پر بدرجہ اتم صادق آتی ہے، اور اگر فقہا کے معیار پر دیکھیں تو تین مسائل کیا امام اہل سنت کو تو اتنے مسائل مستظہر تھے جن کی کوئی انتہا ہی نہیں، حد و شمار میں نہیں آ سکتے، اور جب صوفیاء کرام کی تعریف پر دیکھیں تو حضرت امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت اس معیار پر بھی پورے اترتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سنانچہ پہلی بات اصولیوں والی، اصولیوں نے جو تعریف کی ہے کہ ادلہ تفصیلیہ سے احکام شریعہ کو نکال سکتا ہو، مستنبط کر سکتا ہو، یہ شان مجتہد کی ہوتی ہے۔ ہم امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت کو مجتہد مطلق یا مجتہد فی الشرع تو نہیں مانتے ہیں، لیکن واللہ جب آپ کے کمالات علمی میں غور کیا جائے تو اجتہاد کی جھلک آپ میں نظر آتی ہے، اور اس کی میں ایک آدھ مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، تیمم جو ہے نا، تیمم کن چیزوں سے ہو سکتا ہے، کن وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے، اور کن وجوہات کی بنا پر تیمم جائز نہیں، کن چیزوں سے تیمم نہیں ہو سکتا، اس سلسلے میں اعلی حضرت عظیم البرکت نے 311 امور ذکر فرمائے ہیں۔ 311 امور، ان 311 امور میں سے جن سے تیمم ہو سکتا ہے، جو تیمم کا سبب بن سکتے ہیں یا جن کے ساتھ تیمم ہو سکتا ہے، وہ 181 ہیں۔ اب غور کرنا، ان 181 امور میں سے 74 امور وہ ہیں جو باقی فقہا نے اعلی حضرت عظیم البرکت کے دور تک بیان فرمائے۔ جتنے فقہا آئے انہوں نے 74 امور بیان فرمائے اپنی تحقیق کے ساتھ، امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت اکیلے وہ ہیں جنہوں نے ان 74 کے علاوہ تحقیق کر کے 107 امور زائد بیان فرمائے۔ اس طرح 74 اور 107 امور مل کے یہ سارے یعنی اس تعداد تک پہنچتے ہیں۔ ان میں سے اسی طرح سے 220 وہ ہیں کہ جن سے تیمم جائز نہیں، جن امور کے ہوتے ہوئے تیمم کی اجازت نہیں۔ اب ان 230 میں سے 58 امور وہ ہیں جن کو دیگر فقہا نے بیان کیا، اور 172 امور وہ ہیں جن کو اکیلے امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت نے بیان کیا۔ یہ اعلی حضرت عظیم البرکت کی میں اجتہادی شان کی جھلک نظر آتی ہے، اس کے باوجود آپ مقلد کہلاتے ہیں، مجتہد نہیں کہلاتے۔ اسی طرح سے ایک اور مثال، فقہا نے بیان کیا کہ احکام شریعہ کی 7 قسمیں ہیں۔ احکام شریعہ آپ جانتے ہیں کہ بعض مامورات ہیں، بعض منہیات ہیں، یعنی بعض کام وہ ہیں جن کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور بعض وہ ہیں جن سے روکا گیا۔ جن کے کرنے کا حکم دیا گیا اور جن سے روکا گیا، 7 قسمیں فقہا نے بیان فرمائی۔ مثلا مامورات میں فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے اور مباح، یہ 4 قسمیں فقہا نے مامورات کی بیان فرمائی۔ اور منہیات میں حرام، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی، یہ تین بیان فرمائے، چار اور تین سات، الحضرت عظیم البرکت سے پہلے یہ سات امور فقہاء کرام نے بیان فرمائے، مگر آپ اگر تھوڑی سی توجہ کر کے اس کی تفصیل دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مامورات اور منہیات کی اقسام والا یہ مرحلہ تشنہ تکمیل تھا. دیکھیے فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض اس کام کو کہتے ہیں جس کا کرنا یقینی دلیل سے ثابت ہو، قطعی دلیل سے ثابت ہو، اس کا انکار کرنے والا کافر ہو، اور اس کو ترک کرنے والا، یعنی مانتا تو ہے کہ یہ فرض ہے مگر عمل نہیں کرتا، اس کو ترک کرنے والا فاسق ہو، عذاب کا مستحق ہو، چاہے کبھی کبھی چھوڑ دے اور چاہے ہمیشہ چھوڑ دے. فرض کا تارک عذاب کا مستحق ہوتا ہے، فاسق فاجر ہوتا ہے، اس کا منکر کافر ہوتا ہے، اور اس کا ثبوت قطعی دلیل سے ہوتا ہے. اسی طرح فرض کے بعد پھر واجب ہے، واجب کا ثبوت لزوماً ذمی دلیل سے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ واجب کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ کافر نہیں کہلاتا، لیکن عمل کے لحاظ سے واجب بھی فرض کے برابر ہوتا ہے، کہ جیسے فرض کا تارک فاسق ہوتا ہے اسی طرح واجب کا تارک بھی فاسق ہوتا ہے، اور واجب کا تارک بھی مستحق کے عذاب ہوتا ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ فرض کا تارک، فرض کا منکر کافر ہوتا ہے اور واجب کا منکر کافر نہیں ہوتا. ایسے ہی مستحب وہ کام ہے کہ جس کا کرنا ثواب ہے، خواہ وہ ہمیشہ عادتاً آدمی کرتا رہے یا کبھی کبھی کر لے، اور اگر اسے ترک کر دے تو اس پر کوئی گناہ وغیرہ نہیں. اور مباح وہ ہے جس میں دونوں صورتیں برابر ہیں، کرنا نہ کرنا اس کا برابر. اب جیسے یہ چار صورتیں مامورات کی تھیں تو اس کے مقابلے میں چار ہی منہیات کی قسمیں ہونی چاہیے تھی. ایک فرض کے مقابلے میں ہوتی، دوسری واجب کے مقابلے میں ہوتی، تیسری مستحب کے مقابلے میں ہوتی. مباح تو چلو دونوں جانبوں سے برابر رہا، مگر جب غور کیا جائے تو مامورات میں سے بھی ابھی کچھ کام ایسے باقی ہیں جن کو یہ کی ہوئی قسمیں شامل نہیں. مثال کے طور پر ایک ایسا کام ہے کہ جس کا کرنا ہمارے لیے ضروری تو ہے مگر واجب کے درجے کا نہیں. مثال کے طور پر وہ کسی دلیل قطعی سے ثابت نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کرتے تھے، اور سرکار نے اس کام کو مواظبت اور ہمیشگی کے ساتھ کیا ہے، تو ظاہر ہے جس کام کو حضور نے کیا وہ ہمارے لیے بھی کرنا ضروری ہے. اب اس کو اگر کوئی چھوڑتا ہے، کبھی کبھی اگر وہ چھوڑتا ہے تو یقیناً وہ عتاب کا مستحق ہے، اور اگر ہمیشہ چھوڑتا ہے تو وہ اس پر عذاب کا مستحق ہو. اسی طرح ایک ایسا کام بھی ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواتر اور مواظبت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ تو نہیں کرتے تھے مگر کبھی کبھی فرما لیا کرتے تھے، وہ بھی حضور کی سنت ہو گئی، حضور کا طریقہ ہو گیا. اب اس کے متعلق کیا حکم؟ تو اس کے لیے مامورات کی قسموں میں سے بھی کوئی قسم ایسی نہیں تھی جو ان افعال کو شامل ہوتی، اور اس کے مقابلے میں منہیات کی قسمیں بھی کافی تھیں. فقہا نے کل سات قسمیں بیان کی، اور اللہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے 11 قسمیں بیان فرمائی. اور یہ اللہ حضرت عظیم البرکت سے پہلے فقہ کی لکھی ہوئی تمام کتابوں کو دیکھا جائے ان میں سے کسی میں نہیں ملے گی. چنانچہ آپ اس طرح سے تقسیم فرماتے ہیں، مامورات کی تقسیم میں آپ فرماتے ہیں ایک ہے فرض، پھر واجب، پھر سنت موقعہ، پھر سنت غیر موقعہ، اور پھر اس کے بعد مباح. اور منہیات میں اس کے مقابلے میں فرمایا فرض کے مقابلے میں حرام ہے، واجب کے مقابلے میں مکروہ تحریمی ہے، سنت موقعہ کے مقابلے میں اشاعت ہے، اور سنت غیر موقعہ کے مقابلے میں مکروہ تحریمی ہے. اور اسی طرح سے مکروہ تنزیہی ہے، اور اسی طرح سے مستحب کے مقابلے میں خلاف اولا ہے، اور مباح جو ہے اس کی دونوں جانبیں برابر ہیں. مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ فرض وہ ہے جس کا کرنا ضروری ہے، اور اس کا جو تارک ہوگا وہ گناہگار عذاب کا مستحق ہوگا. تو حرام وہ ہوا جس کا نہ کرنا ضروری ہے, اور حرام کام کو کرنے والا وہ عذاب کا مستحق ہوگا, یا حرام کی حرمت کا انکار کرنے والا وہ کافر ہوگا جیسے فرض کی فرضیت کا انکار کرنے والا ہے. واجب کے مقابلے میں مکروہ تحریمی ہے. واجب وہ تھا جس کا کرنا ضروری تھا, اس کا تارک جو ہے وہ عذاب کا مستحق تھا, فاسق فاجر تھا. اسی طرح مکروہ تحریمی وہ ہے کہ جس کا منع کرنا تو دلیل ذمی سے ثابت ہے, مگر اس مکروہ تحریمی کو کرنے والا آدمی مستحق عذاب ہوگا. البتہ جس طرح واجب کا منکر کافر نہیں, اسی طرح مکروہ تحریمی کا منکر بھی کافر نہیں ہوگا. سنت موقعہ کی تاکید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت سے ثابت تھی, اور اس کا عادتاً ترک کرنا مستحق عذاب تھا. کبھی کبھی ترک کرنا وہ بھی عتاب اور ڈانٹ کا مستحق بنا دیتا تھا. تو اس کے مقابلے میں ہے اطاعت. اطاعت اس کام کو کہا جائے گا کہ جس کو جس سے منع کیا گیا ہو اور عادتاً اس کا کرنا موجب عذاب ہے, کبھی کبھی اس کام کو اگر کر لیا جائے تو اس پر بھی عتاب ہوگی, جھڑک ہوگی. اسی طرح سنت غیر موقع وہ تھی کہ جس کو عادتاً ہمیشہ ترک کرنا, یہ تو موجب عتاب ہے ہمیشہ ہی ترک کرنا, تو اس کے مقابلے میں مکروہ تنزیہی تھا, جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہمیشہ کرتے رہنا یہ موجب عتاب ہے. تو یہ مکروہ تنزیہی سنت غیر موقع کے مقابلے میں ہوا. مستحب جس کا عادتاً کرنا یا نادراً, یعنی کرنا باعث ثواب ہے اور نہ کرنا اس پر کوئی گرفت نہیں, اس کے مقابلے میں ہے خلاف اولا, کہ خلاف اولا کو نہ کیا جائے تو ثواب ہے, اور اگر خلاف اولا کو کوئی کبھی کر بھی لیتا ہے تو اس پر گرفت نہیں ہے. اس طرح آپ نے معمورات کے مقابلے میں یہ منہیات کی ساری برابر برابر قسمیں جو بنائی ہیں, یہ اعلی حضرت عظیم البرکت کا ہی خاصہ ہے. حتیٰ کہ خود اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اس میری تقریر کو غور سے پڑھا جائے, اس لیے کہ یہ اتنے مذہب اور طراز مذہب ہے, یعنی یوں سمجھو کہ مذہب امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا یہ اتر اور نچوڑ ہے, اور یہ ایک زیور ہے, اس کو پڑھنے سے بہت زیادہ استفادہ ہوگا. یہ وہ جھلک ہے جو ایک اتحادی شان کی جھلک اللہ حضرت عظیم البرکت میں نظر آتی ہے. ایک تو یہ باتیں کچھ مشکل ہیں جو عام آدمی سمجھ نہیں سکتا, دوسرا وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے صرف دو مثالیں دی ہیں, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اہل علم حضرات سے آپ پوچھیں کہ جس وقت اللہ حضرت عظیم البرکت کی وہ زخیم 12 جلدوں میں لکھی ہوئی کتاب فتاوی رضویہ کو پڑھا جائے, تو اس کے پڑھنے کے نتیجے میں آدمی بلا اختیار یہ کہہ سکتا ہے کہ امام اہل سنت اللہ حضرت عظیم البرکت کے دماغ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجتہدانہ ذہانت کی جھلک موجود ہے, آپ کی آنکھوں میں فقیہ خصاف کی ضیاء موجود ہے, آپ کی عقل ابو بکر راضی جیسی معلوم ہوتی ہے, اور آپ کا حافظہ قاضی خان کا عکاس معلوم ہوتا ہے. یہ فقہ کی تعریف جو اصولیوں کے نزدیک تھی اس کے مطابق میں نے عرض کیا ہے, اور فقہ فقہا کے نزدیک کہ احکام شریعہ کا جاننا, احکام شریعہ کتنے اللہ حضرت عظیم البرکت جانتے تھے, کتنے مسائل جانتے تھے, بڑی بڑی کتابوں میں جو مسئلے نظر نہیں آتے ہیں اللہ حضرت عظیم البرکت کے ملفوظات میں وہ آپ کو نظر آ جائے. اس بات کا اندازہ دو طرح سے ہو سکتا ہے, ایک تو یہ کہ آپ کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے, اور دوسرا جو آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے آپ کے معاصرین, ان سے پوچھا جائے کہ امام اہل سنت اعلی حضرت کو مسائل فقہیہ کتنے مستحضر تھے. چنانچہ کتابیں اگر آپ دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی کتابیں آپ نے جو ایک ایک مسئلے پر لکھی ہیں, مثال کے طور پر سجدہ تعظیمی کی حرمت پر آپ نے کتاب لکھی, تو اس میں دلائل دیتے ہوئے متعدد تو آیات آپ نے نقل فرما دی, 40 احادیث کریمہ آپ نے نقل فرمائی, اور 150 فقہا کے تصریحات کے اقوال نقل فرمائے. اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع البلاء کہنا جائز ہے, اس موضوع پر جو آپ نے قلم اٹھایا تو اس میں دو باب کیے, ایک باب میں پہلے آیات قرآنیہ لکھی اور اس کے بعد 60 حدیثیں نقل فرمائی ہیں، اور دوسرے باب میں 44 قرآن پاک کی آیتیں اور 218 حدیثیں نقل فرمائی ہیں۔ اسی طرح سے اولیاء اللہ سے مدد طلب کرنا، استمداد کے موضوع پر جو آپ نے کتاب لکھی تو اس پر آپ نے 213 احادیث کریمہ اور متعدد اقوال فقہا اور آئمہ نقل فرمائے ہیں۔ حضرت محدث کچوچوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ فقہ کی کتابوں پر آپ کو اتنا عبور حاصل تھا کہ جس وقت آپ کوئی جزیہ فقہ کا بیان فرماتے تو نہ صرف یہ کہ اس کتاب کا نام لیتے بلکہ صفحہ اور سطر تک بھی بیان فرما دیا کرتے تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی کہ میں خود بخود ہی جا کے مسئلے کا علم ہونے کے باوجود پوچھوں تو صحیح کہ کیا حضرت عظیم البرکت اس کا حوالہ بتلاتے ہیں، میں کتاب سے دیکھ کر جاتا اور حضرت عظیم البرکت سے جا کر پوچھتا تو پھر بھی مجھے صفحہ بھول جاتا، مگر جو ہی میں جا کے پوچھتا دیر بھی نہ لگتی حضرت عظیم البرکت فوراً کتاب بھی بتلا دیتے، نام بھی بتلا دیتے اور صفحہ سطر بھی بتلا دیا کرتے۔ ایک دفعہ آپ فرماتے ہیں کہ جبکہ میں آپ سے استفتاح کا طریقہ سیکھ رہا تھا، فتوا لکھنے کا طریقہ، تو فتوے آتے تھے ہمیں دے دیا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں ایک مناسخے کا فتوا آ گیا۔ مناسخہ جانتے ہیں یہ علم میراث کا مسئلہ ہے، علم میراث کو ویسے ہی نصف العلم کہا گیا ہے، یعنی باقی سارے علوم ایک طرف اور اکیلا علم میراث جو ہے یہ نصف علم ہے۔ پھر اس علم میراث میں مناسخے کا مسئلہ سب سے زیادہ مشکل ہے، سمجھنے کی کوشش کریں مناسخہ مثلاً کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مثلاً زید کا باپ فوت ہوا تو زید کے باپ کی وراثت تقسیم کرنی ہے، ایک یہ کہ زید کا پردادا فوت ہوا اور اس پردادے کے فوت ہونے کے بعد بھی وراثت تقسیم نہ کی گئی، پھر دادا فوت ہو گیا پھر بھی تقسیم نہ کی گئی، زید کا باپ فوت ہو گیا تو اب خیال آیا کہ تقسیم کرنی چاہیے، تو اب سب سے پہلے پردادا جتنی جائیداد کا مالک تھا اس کو تقسیم کیا جائے گا، اس وقت جتنے لوگ زندہ تھے ان سب کے نام لکھے جائیں گے، پھر ان میں سے جو مر گئے ان کے حصے آگے ان کے ورثاء کو تقسیم ہو گئے، داتے کی وراثت تقسیم ہوگی، پھر اس کے بعد باپ کی تقسیم ہوگی، تو تین کشتیں آ گئیں۔ یہ ہوتا ہے مناسخہ، اور یہ سب سے مشکل مسئلہ ہوتا ہے وراثت میں۔ حضرت محدث کچوچوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 15 بطن کا مناسخہ آیا، 15 پشتوں کا، سمجھے ہو 15 پشتیں، یعنی 15 پشتوں سے وراثت تقسیم ہی نہیں کی گئی تھی، اور وہ مسئلہ اعلی حضرت عظیم البرکت کے پاس آیا، آپ نے میرے حوالے کر دیا کہ لکھو۔ فرماتے ہیں میں باوجود اس کے کہ ریاضی خوب پڑھا ہوا تھا، سکول کی تعلیم بھی پوری طرح سے مجھے حاصل تھی اور مہارت بھی تھی حساب میں، مگر 2 راتیں اور 1 دن جاگتے ہوئے متواتر محنت کرتے ہوئے لگ گیا، اور بڑے بڑے ورقوں پر وہ سارا حساب میں نے لکھا۔ 2 راتیں اور 1 دن کی محنت کے بعد جب میں حساب سارا نکال کر مسئلہ لکھ کے دے گیا تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آخر میں ایک لائن ہوتی ہے جس کے شروع میں لکھا جاتا ہے الاحیاء، کہ اس وقت کون کون زندہ ہیں اور ان زندہ لوگوں کو اپنے مورثوں کے حصوں میں سے کیا کیا حصہ ملتا ہے، نیچے وہ الاحیاء لکھے جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 15 پشتوں کی وراثت جب تقسیم کرنی ہو تو 15 پشتوں کی اولاد در اولاد اولاد در اولاد 15 پشتیں گزرنے کے بعد وہ تو درجنوں بن جائے گی، ہو سکتا ہے سینکڑوں سے بھی بڑھ جائے، تو بہت زیادہ بن سکتی ہے۔ اب ماتے وہ تقریباً درجنوں کے حساب سے تھے، تو میں تو سارے لکھ کر لے آیا، اور اثر اور مغرب کے درمیان یہ تھوڑا سا وقت ہوتا تھا جس میں آپ حضرت عظیم البرکت کو فتوے بھی سنائے جاتے تھے، آپ خطوط بھی سنتے تھے، ان کا جواب بھی دیا کرتے تھے، اور آنے والے لوگ جو مسائل پوچھتے تھے آپ ان کا بھی جواب عنایت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ میں وہ سارے ورق اٹھا کے اللہ حضرت عظیم البرکت کی خدمت میں پہنچ گیا اور میں نے عرض کیا حضور لکھ لایا ہوں جواب، تو میرا یہ خیال تھا کہ آپ ساری مصروفیات چھوڑ دیں گے اور پوری طرح صرف میری طرح متوجہ ہو کر میرے اس مسئلے کو سنیں گے تو اس کے بعد پھر تصدیق کریں گے کہ ہاں جواب صحیح ہے یا غلطی ہوگی تو نشاندہی فرما دیں گے. مگر ہوا کیا کہ جنہیں فتویٰ لکھوا رہے ہیں انہیں بھی برابر لکھوا رہے ہیں, جو مسائل پوچھ رہے ہیں انہیں بھی برابر جواب دے رہے ہیں, اور مجھے بھی کہہ دیا تم بھی فتویٰ سنانا شروع کر دو. اب میں نے سنانا شروع کر دیا, مغرب کا وقت قریب ہو گیا سناتے سناتے. اب آخر میں جس وقت میں ذکر کرنے لگا نا نتیجہ کہ اعلی احیاء میں کون کون زندہ ہیں اور ان کو کتنا کتنا حصہ ملتا ہے, تو فرمایا مجھے اشارہ کر کے روک دیا اور میں نے اس اہل سنت کے امام کی انگلیوں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ انگلیوں پر کچھ حساب کر رہے ہیں, اور اس کے بعد مجھے فرمایا لے تو کاغذ دیکھتا جا, میں بیان کرتا جاتا ہوں تیرا جواب صحیح ہے یا نہیں. آپ فرماتے ہیں جس وقت آپ نے منوان سارے کا سارا جواب صحیح سنا دیا تو میں تو حیران ہو گیا کہ دو راتیں جاگتا رہا ہوں, ایک دن جاگتا رہا ہوں, اتنی محنت کر کے میں یہ مسئلہ لکھ کے لایا ہوں, اور اب بھی اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں تو ان احیاء کے بھی سارے نام نہیں بتلا سکوں گا, کہ جائے کہ ان کے حصے بتلائے جائیں. تو پھر تھا کیا, میں نے وہ ورق تو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیے اور میں نے قدموں کو پکڑ لیا. میں نے کہا حضور سنا کرتے تھے کہ علم لدنی کوئی ہوتا ہے, آج علم لدنی دیکھ لیا ہے, مگر کیا اس علم لدنی کا کوئی حصہ ہمیں بھی مل سکتا ہے؟ تو اللہ حضرت عظیم البرکت مجھے فرمانے لگے کہ اے کسوچوی یہ میرا کیا کمال ہے, تیرے نانا غوث اعظم کی برکت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, امام اہل سنت, فیض رضا. جس میں اشارہ اس طرف تھا کہ کوئی آدمی کتنا علم کیوں نہ پڑھ جائے, کتنی محنت کیوں نہ کر لے, جب تک اللہ والوں سے اس کا تعلق نہیں ہوگا, حضرت غوث پاک کا غلام نہیں ہوگا, علم لدنی اسے حاصل نہیں ہو سکتا. یہ اولیاء اللہ کے ذریعے سے ہی حاصل ہوتا ہے. تو آپ نے مجھے فرمایا کہ یہ تو تمہارے نانا حضور غوث پاک کا کرم ہے, ورنہ ہمارے اندر کیا کوئی کمال ہے. آپ کے شاگردوں میں سے, معاصرین میں سے ایک مولانا محمد حسین صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں میں ایک دن آیا آپ کی عیادت کرنے کے لیے جبکہ آپ علیل تھے, تو میں نے کیا دیکھا چار آدمی بیٹھے ہوئے ہیں فتویٰ لکھنے والے, ہر ایک کا فتویٰ الگ الگ ہے, آپ ان فتاوی کے جواب لکھوا رہے ہیں. تو لکھانے کا طریقہ کیا تھا کہ پہلے جس نے سوال پڑھا ہے آپ نے اس کے لیے دو جملے بول دیے کہ یہ لکھو, اس کے بعد وہ لکھنے لگ گیا تو دوسرے نے جو سوال پڑھا تھا اس کے جواب کے دو جملے بول دیے, وہ لکھنے لگ گیا تو تیسرے کے سوال کے دو جملے بول دیے, جب وہ لکھنے لگ گیا تو چوتھے کے سوال کے دو جملے بول دیے, اب چوتھا بھی لکھنے میں جب مصروف ہوا تو پہلا فارغ ہو چکا تھا. اب اس پہلے کو یہ نہیں فرمایا کہ سنا تو نے کیا لکھا ہے, نہیں بلکہ جہاں اس نے لکھ کے قلم روکی تھی وہیں سے آگے آپ نے لکھانا شروع کر دیا. جب وہ لکھنے میں مصروف ہو گیا تو دوسرے نے جہاں قلم روکی تھی وہاں اسے آگے لکھانا شروع کر دیا, جب وہ رکا تو تیسرے کو لکھانا شروع کر دیا, پھر چوتھے کو. فرمایا اسی طرح بیک وقت آپ نے چاروں کو فتوے لکھا دیے اور باحوالہ فتوے لکھا دیے. حضرت قبلہ صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم یہ دیکھتے تھے کہ یہ نہیں کہ ایک آدمی بیان کرے مسئلہ تو اس کا جواب آپ عنایت فرماتے تھے, بیک وقت سارے سنانے لگ جاتے تھے, سارے مسئلے پوچھنے لگ جاتے تھے, مگر ایک اللہ حضرت عظیم البرکت ایسی جامع شخصیت تھے کہ سب کے سوال سنتے بھی تھے, ذہن